putem sreće svoje u tvom srcu cvjeta ljubav nova, a ja tugom pišem ime tvoje pod prozorom naših divnih snova. A ja tugom pišem ime tvoje pod prozorom naših divnih snova. I ja pakostan nisam, da bih te nekada kleo, jer ti si jedina žena koju sam voleo. Ja pakostan nisam, da bih te nekada kleo, jer ti si jedina žena koju sam voleo. Yeah.